trójki. Związek Polaków w Niemczech apeluje do niemieckiego rządu o przyznanie Polakom tam mieszkającym statusu mniejszości narodowej. Ministerstwo Rolnictwa pracuje nad nowelizacją przepisów dotyczących gruntów rolnych. Duże zainteresowanie wyborami miss kół gospodyń wiejskich na Dolnym Śląsku. Członkowie Związku Polaków w Niemczech zaapelowali do niemieckiego rządu o ponowne przyznanie Polakom tam mieszkającym statusu mniejszości narodowej. Z podobnym apelem wystąpili polscy politycy i dyplomaci, którzy wzięli udział w Berlinie w obchodach 95. rocznicy powstania Związku. Ambasador RP w Berlinie, profesor Andrzej Przyłębski, przypomniał, że Polacy mieszkający w Niemczech przed II wojną światową posiadali status mniejszości narodowej, który został im bezprawnie odebrany w 1940 roku dekretem Göringa. Dodał, że to prawo uchwalone przez hitlerowską III Rzeszę skutkuje nadal. Przewodniczący Związku Polaków w Niemczech Józef Malinowski podkreślił, że Związek będzie domagał się wypełnienia przez stronę niemiecką podpisanych traktatów oraz przywrócenia Polakom statusu mniejszości. W rozmowie z Polskim Radiem wiceprzewodnicząca Związku Anna Wawrzyszko zwróciła uwagę, że niemiecki rząd nie wypełnia należycie zapisów traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 1991 roku. Chcemy symetrii w traktowaniu. Będziemy domagać się oddania nam odebranego bezprawnie statusu mniejszości narodowej. Podkreśliła Wawrzyszko. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Ministerstwo Rolnictwa pracuje nad nowelizacją przepisów dotyczących gruntów rolnych. Mowa o dwóch rządowych ustawach przyjętych przez parlament w pierwszym półroczu jego prac. O kształtowaniu ustroju rolnego oraz gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi. Zmiany mają poszerzyć grono osób, które mogą stać się posiadaczami takich gruntów, uzasadnia wiceminister rolnictwa Zbigniew Babalski. Życiowe sprawy, na przykład umożliwienie zniesienia współwłasności nieruchomości rolnej w przypadku rozwodu. Rozszerzamy definicję osób bliskich o rodzeństwo rodziców, pasierbowie, zięcie oraz synowa. Również zmieniamy umożliwienie nabycia nieruchomości rolnych takim instytucjom jak uczelnie publiczne, państwowe lub samorządowe osoby prawne, spółki prawa handlowego, pod warunkiem, że dają rękojmię dobrego prowadzenia działalności rolniczej. Nowelizacja przepisów ma też umożliwić zniesienie ograniczeń w nabywaniu nieruchomości rolnych w toku postępowania egzekucyjnego. Obecnie takie grunty mogą kupować wyłącznie inni rolnicy, przypomina wiceminister. Otwieramy tutaj furtkę. W takim przypadku dobrze by było, żeby rolnik, jeśli jest postępowanie egzekucyjne, nikomu nie życzę tego, uzyskał jak największą kwotę w drodze licytacji tego gospodarstwa, bo jeśli ma zobowiązania, no to musiałby z czegoś spłacić. Do końca miesiąca potrwają konsultacje społeczne i międzyresortowe dotyczące zmian w dwóch rządowych ustawach. Resort rolnictwa liczy, że projekty trafią do parlamentu w lutym przyszłego roku. 50 kandydatek i setki kibiców z całego Dolnego Śląska przybyło do Legnickiej Akademii Rycerskiej na regionalne wybory miss kół gospodyń wiejskich. Nawet organizatorzy są zaskoczeni zainteresowaniem. Monika Ciąpała, reprezentantka gospodyń z Kosisk, przyznaje, że emocje udzieliły się wszystkim. Zawsze jest trema, tym bardziej, że to pierwsze wybory miss koła gospodyń wiejskich. Ja nie wyglądam jak gospodyni, ponieważ mam 19 lat. Powstało nasze koło w marcu. Chcą zerwać z tymi stereotypami, że gospodynie wiejskie to takie kury domowe. Z tego względu, że to kobiety silne, niezależne. To pierwsze takie wybory w Polsce. Na Dolnym Śląsku koło gospodyń wiejskich w ostatnich latach przeżywają renesans. W ciągu ostatnich 3 lat tylko w regionie legnickim ich liczba wzrosła z 6 do 92. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A dziś deszcz może spaść prawie wszędzie. Temperatury niewiele będą się różnić od wczorajszych. Będzie od 3 do najwyżej 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Przy mikrofonie Wojciech Ryszczyński. Trójka na poważnie. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich jest największą w Polsce organizacją zrzeszającą polskich dziennikarzy. Liczy też 16 oddziałów regionalnych. Wkrótce walny zjazd sprawozdawczo-wyborczy stowarzyszenia, a dziś w studiu Trójki na poważnie ustępujące władze członkowie zarządu głównego Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu i Wolności Prasy SDP, prezes Stowarzyszenia Krzysztof Skowroński oraz członkowie zarządu głównego Zbigniew Rytel i Piotr Legutko. Mam nadzieję, że do nas dołączy. Wśród poruszonych tematów sprawa nieobiektywnych, tendencyjnych opinii w mediach zagranicznych, szczególnie niemieckich, na temat Polski oraz wolności naszych mediów. Trójka na poważnie. Zapraszam. Proszę Państwa, Trójka na poważnie. Program nadawany 2 razy w miesiącu o tej właśnie nocnej porze. To jest pora, która ma swoje zalety, ma swoje wady. Do zalet należy to, że możemy się nie spieszyć, możemy spokojnie porozmawiać. A jestem tu w gronie kolegów. Krzysztof Skowroński, prezes Zarządu Głównego SDP. Dobry wieczór Państwu. I Zbigniew Rytel, członek Zarządu Głównego SDP. Otóż to są ludzie, którzy się bardzo na co dzień spieszą i jedyną możliwością jest zaproszenie do takiego programu późną nocą, żeby sobie spokojnie, bez nerwów porozmawiać o kondycji dziennikarstwa. A więc tego zawodu, który ja również 40 lat temu, tego dziwnego zawodu, tak bym dodał, który sobie również wybrałem 40 lat temu i nie ukrywając, proszę Państwa, jestem też w zarządzie głównym, ale my tutaj już kończymy swoją kadencję 3-letnią. Niedługo walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze. Będzie 3-dniowa dyskusja, będą starcia, będą walki, jak to zwykle na takich zebraniach środowiskowych wśród dziennikarzy. No i zostaną wyłonione nowe władze. Nie wiemy rzecz jasna, kto będzie wyłoniony, ponieważ jest to demokratyczna organizacja. Głosowanie jest demokratyczne i tajne za pomocą urządzeń elektronicznych. Ale na tym właśnie zjeździe rozmawiamy o tym, czym jest, czym powinno być dziennikarstwo, a więc mówimy o tym, czym się zajmujemy na co dzień. Przy tym długim wstępie może najwyższa pora, żebyście się panowie pokłonili słuchaczom Trójki na poważnie. Krzysztof Skowroński, dobry wieczór Państwu. Zbigniew Rytel, dobry wieczór. Naszym głównym, normalnym, codziennym zajęciem jest pogoń za uwagą słuchaczy czy telewizów, a tu nagle tak nienormalna sytuacja, że możemy się nie śpieszyć, możemy nie gonić za tą uwagą i w dodatku jeszcze mamy rozmawiać na poważnie. Tak, to jest taki program, że staram się, żeby w tym programie mówiono poważnie i na poważnie, żeby to nie były jakieś banialuki, jakieś okrągłe, nic nieznaczące zdanka. Zawód dziennikarski jest potrzebny Polsce, społeczeństwu, narodowi, bo jest to taki pas transmisyjny między władzą a społeczeństwem. Dziennikarze zaciągają zobowiązanie wobec społeczeństwa, no ale mają też obowiązki w stosunku do tej władzy, żeby ją obserwować, śledzić. No i dziennikarz zestawiony między odbiorcą a władzą czasami przekracza te granice, prawda? Raz za bardzo oddali się od społeczeństwa, raz za bardzo przybliży się do władzy. W tej chwili mamy też taki problem, o którym będziemy mówili. Ale zacznijmy od tego najbardziej poważnego. Otóż pojawiły się, zresztą pojawiają się cały czas w mediach różne teksty, szczególnie w mediach zagranicznych, niemieckich, francuskich, różne artykuły, w których przedstawia się Polskę jako kraj, który stacza się w totalitaryzm, w którym media są szykanowane, ubezwłasnowolnione. No i ostatnio takie właśnie stanowisko zajął nawet szef Niemieckiego Związku Dziennikarzy, który pisze o ograniczeniu wolności mediów i prześladowaniach dziennikarzy w Polsce. Ciekawy jestem, czy jest jeszcze z nami pani Jolanta Hajdasz. Tak, dobry wieczór. Dobry wieczór. Przepraszam, powinienem najpierw przywitać ciebie. Bardzo mi miło, że mogę gościć w Trójce dzisiaj. Jolanta Hajdasz, pani doktor Joanna Hajdasz, jest od niedawna dyrektorem Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP, czyli takie wyspecjalizowanej komórki w ramach stowarzyszenia, która co rusz występuje z różnymi oświadczeniami, a tych było ostatnio wiele. Ale skoncentrujmy się na tym proteście przeciwko rezolucji Niemieckiego Związku Dziennikarzy i jego szefa, pana Franka Iberala. Co też takiego on popełnił? Jeśli mówimy o właśnie tej rezolucji, to ona jest wyjątkowo bulwersująca dla dziennikarza, który pracuje w Polsce i który zna warunki funkcjonowania współczesnych polskich mediów, bo one zostały opisane w rezolucji właśnie Niemieckiego Związku Dziennikarzy w sposób wypaczający obraz naszego rynku mediów. Koledzy z Niemiec, że tak w cudzysłowie to powiem, uważają, iż za argumentem o tym, iż w Polsce, czyli że Polska należy do krajów, w którym łamane są podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do wolności prasy i prawo do wolności wyrażania opinii. I jako argumenty przemawiające za tą tezą służą tam informacje czy opinie raczej o przebudowie struktury mediów w Polsce, presji na media z udziałem podmiotów zagranicznych, naciskach ekonomicznych, nękaniu dziennikarzy i podporządkowywaniu polskich mediów jednej partii. I naprawdę, jeżeli spojrzymy na to, co dzieje się w Polsce na rynku mediów, to na pewno nie możemy mówić o jakiejś radykalnej przebudowie struktury mediów w Polsce, ponieważ w ostatnich latach ona się po prostu nie zmieniła. Zmieniły się tylko media publiczne. I nawet jeżeli ktoś bardzo negatywnie ocenia te zmiany, a ja do tych osób nie należę, ale jeżeli ktoś nawet bardzo negatywnie te zmiany ocenia, które zaszły przy przekształcaniu mediów publicznych w media narodowe, to po prostu trzeba pamiętać o tym, że to dotyczy tylko 1/4 rynku mediów w Polsce. Cała reszta funkcjonuje w zupełnie niezmienionych zasadach. I po prostu, więc nie ma tutaj jakiegoś argumentu, że stało się coś zupełnie zatrważającego. Mało tego, ta przebudowa też oznacza po prostu generalnie usankcjonowanie tego, co praktyką było po prostu od lat, że media publiczne, jakakolwiek opcja by nimi nie zarządzała, są emanacją po prostu rządzących w danym momencie ugrupowań politycznych. Związki między mediami publicznymi a po prostu władzą polityczną są wpisane niestety w ustawy, które tutaj mamy i po prostu wynikają ze sposobów obsady władz w mediach publicznych od lat. One się nie zmieniły w okresie transformacji, tylko właściwie przekazywano społeczeństwu taki rodzaj parawana, za którego po prostu wyglądało raz po raz dokładnie te zasady, o których teraz mówię. Więc przebudowa struktury mediów w Polsce nie ma miejsca. Taka, którą mogą kwestionować ci, którzy stoją na straży wolności mediów. Mhm. Jeszcze zatrzymajmy się przy tym wywiadzie pana Franka Iberala, przewodniczącego Niemieckiego Związku Dziennikarzy, wywiadu, który udzielił niemieckiej publicznej rozgłośni radiowej Deutsche Welle. Tam pojawiają się takie bardzo przykre porównania obecnej sytuacji w Polsce do tego, co miało miejsce w Niemczech w latach 30., kiedy wiadomo, czym były dla Niemiec, dla Europy lata 30. NSDAP. Hitler dochodził wtedy do władzy, likwidował swoich przeciwników politycznych, rozpoczął potworną walkę z niemieckimi Żydami najpierw. I wtedy właśnie rodził się faszyzm i hitleryzm, a to jakoś nasuwa panu Iberalowi pewne skojarzenia z Polską. Jak ty to odebrałaś? No i zaraz pytam kolegów o ich reakcję, bo tutaj spokojnie nie można było chyba zareagować na tego typu porównania, analogie. Dokładnie tak. To jest absolutnie bulwersujące i dlatego też ten wywiad pana Iberala jest przywołany w oświadczeniu Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP, ponieważ to porównanie jest skrajnie krzywdzące i dla dziennikarzy pracujących w Polsce w każdych mediach i dla właścicieli tych mediów. A dodam jeszcze tylko, że właśnie jeśli mówimy o mediach w Polsce, to w sektorze prasy drukowanej absolutnie dominują podmioty niemieckie na rynku wydawniczym w Polsce. Numer jeden wśród wydawnictw prasowych w Polsce to jest niemieckie wydawnictwo Bauer, które wydaje i sprzedaje najwięcej egzemplarzy gazet w Polsce. Numer dwa to jest Ringier Axel Springer, niemiecko-szwajcarskie wydawnictwo. Numer trzy na rynku pod względem sprzedaży i nakładów to jest Polska Press, czyli firma, której właścicielem jest niemieckie wydawnictwo. Jolu, zatem do kogo adresował te swoje uwagi w takim razie? Skoro prasa lokalna, regionalna w Polsce zdominowana jest przez niemieckich wydawców, niemiecki kapitał. Kogo miał na myśli? Też wiedzieć, tak naprawdę. I myślę, że wszyscy dziennikarze w Polsce sobie mogą to pytanie dzisiaj zadawać. I ufam, że właśnie zjazd Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, który rozpoczyna się już w najbliższy weekend, po prostu będzie też zajmował się jakimś, po prostu znajdzie sposób na udzielanie odpowiedzi na tę rezolucję, skrajnie rezolucję Związku Dziennikarzy Niemieckich, która jest skrajnie krzywdząca i dla prasy w Polsce, i dla mediów w Polsce, i dla wszystkich dziennikarzy. Tak. No, to nie jest środowiskowa sprawa. To nie jest sprawa między Związkiem Dziennikarzy Niemieckich i Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich. Dlatego nagłaśniamy tę sprawę. Tutaj też powinny zareagować inne organizacje, inne stowarzyszenia, które są żywotnie zainteresowane wolnością, demokracją w Polsce. Czy możemy liczyć na jakieś poparcie, czy odezwały się też inne instytucje, organizacje? No to jest pytanie do moich kolegów i do Jolanty Hajdasz też. Jeśli ja mam zacząć odpowiedź, to mogę tylko stwierdzić, że jest duży rezonans naszego stanowiska właśnie sprzed kilku dni, ale od jakiej jeszcze do mnie nie dotarły informacje o jakichś formalnych działaniach konkretnych gremiów czy organizacji. Natomiast jest duże zainteresowanie ludzi i portali internetowych, które bardzo chętnie to oświadczenie nasze SD Polskie cytują. Mm-hmm. No szkoda, że nie jesteś z nami w studiu. Ale cię serdecznie, Jolu, pozdrawiamy. Jestem cały czas sercem z wami i życzę dobrej audycji, właśnie takiej na dobre refleksje. Bardzo chętnie będę słuchać. Dobrze. To pozdrawiamy serdecznie. Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu i Wolności Prasy. Wypoczywaj spokojnie, a my kontynuujemy temat. Panowie, jak wy żeście zareagowali na tego typu kalumnie? Kalumnie, to prawda. Obraz uchwały Niemieckiego Związku Dziennikarzy, bo to trzeba podkreślić, to nie jest opinia przewodniczącego tego związku, tylko to jest uchwała zjazdu. To bardzo ważny dokument. Obraz nieprawdziwy, to prawda. Obraz fałszujący to, co się w polskich mediach dzieje, ale równocześnie trzeba pamiętać o tym, że polskie media idealne nie są. Do ideału im przecież sporo brakuje. Najważniejsze pytanie, które my powinniśmy sobie zadać w takiej sytuacji, jaka jest przyczyna tak nieobiektywnych ocen dotyczących Polski? O tym pewnie powinniśmy rozmawiać najbardziej. Skąd się bierze, dlaczego, bo tylko wiedząc, tylko odpowiadając na to pytanie, będziemy w stanie przeciwdziałać. Tak. Wszystkie nasze... Takie konkretne pytanie z listu tego pana Franka Liberala, który twierdzi, że media w Polsce podporządkowane są jednej partii. Czy on w ogóle oglądał te media? Czy on w ogóle zna język polski? Skąd on czerpie informacje o tym? No przecież od 2 lat mamy początki dopiero, tak ja uważam, to jest mój pogląd, początki pluralizmu. Natomiast on twierdzi, że media zostały podporządkowane jednej partii. Jakiej zatem partii? Czy Platformie? W jego założeniu rozumiem partii rządzącej. I on przyjął za pewnik to, że media publiczne zostały podporządkowane rządowi. Uznał, że to dotyczy całego rynku mediów. Stąd fałsz tego obrazu, tak. bo dotyczy to tylko i wyłącznie mediów publicznych. No przecież Niemcy mają też swoje media publiczne. Deutsche Welle to jest wyspecjalizowana, olbrzymia rozgłośnia w Kolonii, która nadaje programy w kilkudziesięciu językach, również po polsku, dla słuchaczy w Polsce na różnych częstotliwościach, na różnych zakresach fal elektromagnetycznych. I przecież ta rozgłośnia jest utrzymywana przez rząd federalny niemiecki. Byłem w Berlinie, udzieliłem nawet wywiadu rozgłośni Deutsche Welle i powiem, że no myślałem, że dosyć dokładnie tam wyjaśniłem, na czym polega nasz protest. Ale przeciwko... Ale byłeś w sekcji polskiej? Nie, nie byłem w sekcji, udzieliłem w sekcji polskiej Deutsche Welle wywiadu, ale byłem na spotkaniu z niemieckimi dziennikarzami, którym chcieliśmy pokazać drugi punkt widzenia na sprawy polskie. Znaczy, że są dwa punkty widzenia. Jak chcą coś opisywać w sposób w miarę obiektywny, to muszą czerpać z dwóch źródeł co najmniej wiedzę. Znaczy nie uznawać, bo oni uznają, że jedno ze źródeł jest zatrute, bo przypisuje mu się łatkę PiS-u, a ponieważ PiS to jest partia autorytarna, w związku z powyższym wszyscy, którzy mają słowo dobre do powiedzenia na temat tego, co się dzieje w Polsce, są funkcjonariuszami partyjnymi, tak jak w państwie autorytarnym się dzieje, a Polska nie jest takim krajem, więc udzieliłem wywiadu i powiem, że myślałem, że ten wywiad był odpowiedzią, tak, odpowiedzią prezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich na to, co powiedział szef Związku Zawodowego Dziennikarzy Niemieckich, ale ten wywiad nie ukazał się w tym Deutsche Welle, w tej wersji polskiej, tylko ukazał się jakby opis tego wywiadu, czyli omówienie. Tak. A Skowroński nie zgadza się z tym, że media publiczne czy media w Polsce podlegają takim. No więc to był też taki rodzaj sądu i też taki rodzaj takiej maleńkiej, tak? Bo może ten wywiad się ukaże, ale takiej maleńkiej manipulacji, której doświadczyłem ze strony mediów niemieckich, bo tam odpowiedziałem, bo rzeczywiście słowa, które wypowiedział szef Związku Zawodowego Dziennikarzy, słowa dotyczące porównań z latami 30., bo on tak powiedział, ja jestem Niemiec, wiem, co się zdarzyło w Niemczech w latach 30., więc muszę ostrzegać i nie mogę pozwolić, żeby gdziekolwiek taka rzecz się powtórzyła. No to te słowa rzeczywiście bulwersują kogoś, kto jest obywatelem Rzeczpospolitej i wie, co to były lata 30., co to była II wojna światowa i czego doświadczyliśmy właśnie ze strony Niemiec, więc tu chciałem mu bezpośrednio odpowiedzieć, że to jest taki kompletny brak szacunku zarówno dla Polaków, jak i brak szacunku dla historii, tak? Bo albo brak delikatności historycznej, którą powinien się wykazywać szef Związku Dziennikarzy. Tam powiedział więcej, bo powiedział, że na razie to jest taka rezolucja, tak, ale może trzeba się zastanowić, bo nie może kraj brać pieniędzy, a nie wspólnych wartości nie wypełnia, czy może jakieś sankcje należy na Polskę nałożyć, czyli to jest taki element większej, grubszej sytuacji, takiej sytuacji ogólnoeuropejskiej, czy sytuacji w Unii Europejskiej, gdzie Polska jest tym chłopcem do bicia. Jak się panowie wam wydaje, skąd ten pan szef Związku Zawodowego, to też jest pewna różnica, bo my mamy stowarzyszenie, to jest nieco inny charakter gromadzenia się wokół swoich spraw dziennikarzy. Tam jest związek zawodowy. To jest związek zawodowy. Specyfika rynku niemieckiego jest taka, że tam są dwa duże, bardzo silne związki zawodowe, dziennikarskie związki zawodowe, rzeczywiście bardzo silne, które reprezentują dziennikarzy, które mają olbrzymi wpływ na relacje pomiędzy dziennikarzami i pracodawcami. Bronią praw dziennikarzy, zresztą to trzeba uczciwie przyznać, że obydwa te związki niemieckie, związki zawodowe pełnią bardzo dobrą, bardzo, bardzo korzystną rolę z punktu widzenia dziennikarzy. Dla swoich członków, dokładnie tak. Więcej mają uprawnień niż Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, które może jedynie zaprotestować przeciwko jakimś nieprawidłowościom w redakcjach, czy zwalnianiu, czy szykanowaniu dziennikarzy. Tak, to w Polsce takiego jest jakiś bardzo mały związek zawodowy dziennikarzy, który nie ma wielkiego wpływu, ale tam rzeczywiście w Niemczech jest tak, że nawet trzeba należeć do związku zawodowego, stąd rezolucja takiego związku. Ten związek reprezentuje 36 tysięcy dziennikarzy niemieckich, czyli to jest potężna siła. W związku z powyższym ta rezolucja jest w imieniu tych 36 tysięcy dziennikarzy, więc ta sprawa, tak jak tytuł audycji, jest sprawą rzeczywiście poważną, bo to, co się dzieje w tych relacjach polsko-niemieckich, i to po obu stronach, buduje przepaść, tak? Przepaść między Niemcami, którzy myślą, że w Polsce nie wiadomo, co się dzieje, i Polakami, którzy też mają bym powiedział, trochę wypaczone myśl na temat tego, co się dzieje w Niemczech. Tutaj też musimy znaleźć troszkę belki we własnym oku, że my, opowiadając o Niemczech, też mówimy, że Niemcy to jest taki kraj, który już upada, że islamiści już opanowali Niemcy, albo gender opanował Niemcy, a to nie jest... No to są te wszystkie ogólnienia. Opanował Niemcy. Ale ja nie dokończyłem pytania. Sam jestem ciekawy, nie wiem, jak na to pytanie należałoby odpowiedzieć. Skąd Niemcy, skąd szef tego związku, skąd oni czerpią informacje o Polsce? I dlaczego czerpią z jednego źródła? Powtórzę jeszcze raz, to jest kluczowe pytanie z naszej perspektywy, bo jest to, wygląda jakby to był element wspólnej kampanii polityków związanych z Komisją Europejską, polityków takich jak Franz Timmermans, jakby to było zorkiestrowane. Nie wydaje mi się, żeby to było możliwe, nie wydaje mi się, żeby możliwa była taka, tego rodzaju koordynacja. Więc powtórzę pytanie jeszcze raz. Dlaczego dziennikarz, zakładam, szef związku zawodowego, który ma dostęp do bardzo wielu źródeł, nie korzysta z tych źródeł, tylko najwyraźniej korzysta z jednego. Dobrze, to ja spróbuję może odpowiedzieć na to pytanie. Ponieważ nasi słuchacze nie wiedzą, że oprócz Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich istnieją także jeszcze istnieją dwie inne organizacje, które właściwie powstały na skutek protestu, by nie należeć do SDP, bo im się po prostu władze nie podobały. Zmiany, jakie nastąpiły w wyniku demokratycznych wyborach w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich 6 lat temu, spowodowały, że część byłych członków SDP powiedziała: nie, z takim stowarzyszeniem to my nie chcemy współpracować. Tutaj bardzo negatywną rolę odegrał były prezes honorowy SDP Stefan Bratkowski. Tym niemniej powstały takie dwa stowarzyszenia, które są bardzo nieliczne, ale to one kształtują obraz dziennikarstwa polskiego. To dzięki tym dziennikarzom idą artykuły na Zachód, tam są tłumaczone. Ale dlaczego to się tak dzieje? Czy może nie dlatego, że oni są po prostu zaprzyjaźnieni ze sobą? Ci dziennikarze niemieccy i ci właśnie dziennikarze polscy, że się znają osobiście, że się spotykają, że się wizytują? Między innymi dlatego przez 27 lat Głos Polski to był głos między innymi z Gazety Wyborczej, tak, opis sytuacji. Ona była najbardziej wiarygodna. To była gazeta związana z opozycją, gazeta, która powstała z napisem Solidarność, prawda? No pamiętamy rok 89, która podpisała rozmaite umowy z gazetami wychodzącymi na Zachodzie, więc to jest prosta odpowiedź na pytanie, skąd bierze informacje szef Związku Zawodowego. No z niemieckich gazet. To trudno, żeby nie wierzył niemieckim gazetom, które piszą o Polsce tak, jak piszą. Skąd niemieckie gazety czerpią wiedzę? No z tego źródła, no z opisu swoich kolegów dziennikarzy, których znają od lat, którzy zaczynają, opowiedzieli im historię, że w Polsce są rządy autorytarne i pokazują im zdjęcia z protestów. Pokazują im, zobacz, 200 dziennikarzy straciło pracę w telewizji publicznej. Zobacz, co co się dzieje, tak? Niedopuszczana jest opozycja do głosu, ta telewizja manipuluje faktami. No i oni patrzą ze zdziwieniem i mówią, ojej, to okropne rzeczy się dzieją, to należy potępić. No to jest ten cały mechanizm działa, ponieważ jeszcze dodatkowo w Polsce jest rząd konserwatywny, obowiązuje w Niemczech między innymi, ale wszędzie na ten poprawność polityczna, właściwie takie konserwatywno-lewicowe w najdalej rządy, no to widzą, że mają tutaj przeciwnika, tak? I jedna rzecz, która jest, znaczy oni mogliby mieć tego przeciwnika i by nam nic do tego, że tam są lewicowe rządy, u nas są konserwatywne, ale tam najgorsza rzecz to jest ta nieprawda, która jest, jakbym powiedział, u samego początku rozumowania, czy to w niemieckich gazetach, czy potem to się odbija do czeskich gazet, do słowackich gazet, to są naczynia połączone, tam głos Niemiec jest słyszany w całej Europie, no i trzeba pokazać po prostu, że ten punkt wyjścia jest rozumowania, jest punktem skażonym i głęboko nieprawdziwym. Ten głos niemiecki rezonuje na wielką część Europy, wraca zresztą potem do Polski jako obiektywna opinia płynąca z zachodnich mediów. Fundamentalny problem polega na tym, że ten obraz jest zafałszowany już w Polsce. Normalny konflikt polityczny, normalny w demokratycznym kraju, ścierające się dwie strony, trzy strony, wszystko jedno, taki konflikt polityczny, jedna strona tylko tego konfliktu politycznego pokazywana jest jako strona uprawomocniona do reprezentowania społeczeństwa, do reprezentowania wartości demokratycznych. Druga nie. I ten obraz zafałszowany już w Polsce, już na poziomie konfliktu politycznego trafia, tak jak Krzysztof słusznie powiedział, troszkę dlatego, że są wykorzystywane prywatne kontakty, trochę dlatego, że te prywatne kontakty, dzięki tym prywatnym kontaktom różni polscy uczestnicy życia politycznego mają możliwość dotarcia do różnych ważnych tytułów w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, we Francji czy gdziekolwiek. Ale jeśli tak jest, to oznacza, że inne strony tego konfliktu politycznego w Polsce muszą uwzględniać ten aspekt i swoimi działaniami już w Polsce tutaj próbować ten obraz narysować inny i swoimi działaniami informacyjnymi docierać do różnych zachodnich czy wschodnich, wszystko jedno, do zagranicznych mediów. Czy potrafimy to zrobić? I tu jest pytanie zasadnicze, i wielka też rola nas, czyli Stowarzyszenia tak. Dziennikarzy Polskich. Proszę Państwa, trójka na poważnie na ten właśnie temat. Po krótkiej przerwie muzycznej Marek i Wacek zagrają. Powrócimy do tego tematu. Przypomnę moi goście w studiu. Krzysztof Skowroński, prezes zarządu głównego SDP i członek zarządu Zbigniew Rytel. Proszę Państwa, tak się zastanawiam. Moja rola w tej audycji jest dosyć skomplikowana, bo jestem osobą, nie jestem osobą obiektywną. Jestem też dziennikarzem, jestem też zainteresowany, żeby dziennikarstwo polskie cieszyło się wśród odbiorców, czy radiowe, czy prasowe, czy telewizyjne, żeby cieszyło się zaufaniem i żeby odbiorcy nie traktowali nas jako sługusów władzy. No to było dla mnie bardzo zawsze, to był dla mnie bardzo właśnie czuły moment, żeby takiego wrażenia nigdy nie zrobić. No ceną jest to, co najczęściej się pojawia w dziennikarstwie, rozstanie się z zawodem, utrata pracy. Dziennikarze są wyrzucani, potem wracają, bo to jest no pewien efekt tego, co się dzieje w kraju. Ale sytuacja jest no niezwykle upokarzająca, kiedy przychodzi nam tłumaczyć się, że nie jesteśmy wielbłądem. A właśnie do takiej jak gdyby funkcji tłumaczącego się zapędziły nas te wszystkie rezolucje i te wszystkie opinie, ale przecież wiemy już, że one nie dotyczą tylko dziennikarstwa, one dotyczą polskiej demokracji, swobód demokratycznych, tego co się w Polsce dzieje. W związku z tym w pewnym sensie padamy ofiarą tych zmian, które się tutaj dokonują, bo ci, którym się te zmiany nie podobają, utożsamiają dziennikarzy z tymi zmianami. Ale już kończę. Ale z drugiej strony myśmy też przecież chcieli zmieniać media i parę lat temu na zjeździe naszego stowarzyszenia no, nam się udało zaproponować różne zmiany dotyczące funkcjonowania mediów Krajowej Rady, którą chcieliśmy zlikwidować. To się nie udało. Chcieliśmy innego usytuowania mediów, powstały media narodowe, chcieliśmy niezależnego finansowania mediów, nic nie wychodzi po tych dwóch latach. No właśnie, Wojtku, dotykamy tutaj dość czułego punktu, bo wielbłądem wprawdzie nie jesteśmy i obraz rysowany w Niemczech przez Związek Zawodowy Niemiecki jest nieprawdziwy, ale do ideału nam daleko. Dotknąłeś sprawy bardzo ważnej. My jako stowarzyszenie postulowaliśmy wiele różnych zmian dotyczących nie tylko mediów publicznych, ale mediów w ogóle. Między innymi przecież to Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich było pierwszą organizacją, która zwróciła uwagę na nierównowagę własnościową w mediach, szczególnie regionalnych. Brak to pluralizmu w mediach, to też na to zwracaliśmy wszystko uwagę. Prawda, ale uderzmy się we własne piersi, do ideału nam daleko. No, co na to, prezes? Że się z tym oczywiście zgadzam. To znaczy, to jest tak. W 2015 roku był taki nadzwyczajny programowy zjazd Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i powiedzieliśmy, jakie chcemy media. Chcemy media wolne od polityki, media niezależnych dziennikarzy, media wolności, media, które są w sposób istotne różne od mediów, które tworzyła Platforma Obywatelska i PSL i ci, którzy za te media odpowiadali przez, właściwie można powiedzieć, przez 20 parę lat, tak? Że my chcemy innych mediów. I teraz sytuacja jest taka, że zbyt wielką władzę w mediach mają politycy. To znaczy to, takie mam wrażenie, że to przesunęło się zbyt daleko, tak? To znaczy media publiczne zatraciły w sobie tą fantazję poznawczą, może przesadzam mówiąc te słowa, ale że coś dzieje się w... Czy ja mogę poprosić o dodefiniowanie tej fantazji poznawczej? Wiesz co, no to jest fantazja poznawcza, to jest twórcze działanie, tak? Twórcze działanie w telewizji publicznej, twórczość, tak? No bo przywrócenie twórczości w telewizji publicznej to też był jeden z naszych postulatów i w radiu tak samo. A druga rzecz, to też mam na myśli informacje, tak? Znaczy dziennikarze są od tego, żeby kontrolować władzę, a nie od tego, i to powiedział już pan Wojtek, tak? Że jesteśmy od tego, żeby władzę kontrolować. Tak, nie jesteśmy po to, żeby jej służyć. I jest gdzieś, jesteśmy w okolicach, tak, mam wrażenie, tej czerwonej linii, której nie można przekroczyć, tak? I jeżeli ona zostanie przekroczona, to wszystkie postulaty Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, tak, to bo my wierzymy w to, że musimy mieć wolność dziennikarską. Jeżeli to zostanie przekroczone, to wtedy sytuacja będzie zła. I jeszcze jedną rzecz powiem, to gdybyśmy powiedzieli tak, że jest tylko telewizja publiczna, tylko jest w Polsce TVP Info, tak? Tylko w Polsce jest telewizja publiczna i na tej podstawie mamy odpowiedzieć na pytanie, czy w Polsce jest zupełna wolność i czy każdy ma równy dostęp do tej telewizji, to nie odpowiedzielibyśmy, że tak jest, tak? My mówimy, w Polsce są wolne media, dlatego, że jest telewizja publiczna, jest TVN, jest Polsat, jest telewizja Trwam, telewizja Republika, czyli my patrzymy na cały obraz mediów, tak? Ale jeżeli zawęzimy, i to też jest taki gest zrozumienia, tak? Jeżeli byśmy zawęzili tylko do wąskiej sytuacji w mediach publicznych, to wtedy ta ocena nie byłaby taka, tak? To wtedy byśmy musieli powiedzieć, dobra, tam musi być więcej powietrza, tam musi być więcej swobody, tam nie można ręcznie sterować. To nie jest ta sytuacja, tak? To znaczy, to jest poważna odpowiedź na pytanie i to jest poważny problem, tak? Bo politycy, niezależnie od tego, czy są z Platformy, czy z Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli czują, że mają władzę nad czymś, tak? I że mają tej władzy bardzo dużo, to oni z tej władzy korzystają, tak? A korzystanie z władzy w stosunkach z dziennikarzem to jest łamanie kręgosłupa dziennikarzowi, bo inaczej tej władzy nie wyegzekwuje, tak? I ja występuję w telewizji publicznej i czuję trochę jej rytm. Zbyszek też czuje trochę jej rytm i wie, że w którym miejscu jesteśmy, tak? I moim zdaniem jednak Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich powinno wystawić taką tarczę, w której powie moment. Tak, miała być głęboka reforma w kierunku wolności i my chcemy tą wolność dziennikarską, ale my nie możemy pozwolić na zbyt daleką ingerencję świata politycznego. Postulowaliśmy wtedy, na tym zjeździe, o którym przypomniałeś, przekształcenie mediów publicznych. Ja nawet używałem określenia sanacja. Uzdrowienie mediów publicznych, które miały stać się wzorem dla wszystkich innych mediów w Polsce, ideałem, o ile to możliwe, żeby jedno medium do ideału się zbliżyło. Problem, pytanie oczywiście, czy do ideału media publiczne przez ostatnie lata się zbliżyły. No, trudno twierdząco odpowiedzieć na to pytanie, to oczywiste. Chociaż zgadzamy się, że ta zmiana, która nastąpiła, była zmianą konieczną. To znaczy to, co działo się w mediach publicznych za poprzedniej władzy, tam dominowało, w mediach publicznych dominowała nieprawdziwa opowieść o Polsce. Tak? Teraz bym tak nie powiedział, że dominuje nieprawdziwa opowieść o Polsce, bo Prawo i Sprawiedliwość zmienia Polskę i też zmienia media publiczne. Mhm. Natomiast każdy polityk i każda sytuacja ma swoje wady i o tych wadach nie należy zapominać. Tak. I tu dotykamy jednej z odpowiedzi na pytanie, co sprawia, jaka jest przyczyna, że niemiecki szef związku zawodowego tak jednostronny obraz pokazuje. A przyczyną jest to, jedną z przyczyn jest to, że poprzednia władza, tak jak powiedziała Jolanta Hajdasz, przez cały okres trzeciej RP od 89 roku czy 90, w którymkolwiek momencie tę cezurę ustanowimy, media publiczne były całkowicie kontrolowane przez władze polityczne. Tyle tylko, że były kontrolowane bardziej w białych rękawiczkach, może tak, takiego użyjmy określenia. Znaczy tak, media publiczne oczywiście podporządkowane władzy, kontrolowane, ale wzmacniane poprzez media prywatne. Przez ten okres trzeciej RP większość mediów prywatnych i media publiczne tworzyły jeden obraz Polski, świata i rzeczywistości. Nie było tego zróżnicowania, tego pluralizmu poglądów, swobodnej wymiany myśli w opinii publicznej. A kiedy się wreszcie pojawiła, mamy w tej chwili niesamowitą, niespotykaną krytykę. To się absolutnie zgadzam, zawsze rozmawiając, nie wiem, udzielając jakichś wywiadów, prawda? Mówię, że Polska jest krajem w tej chwili, gdzie jednym z najbardziej wolnych krajów w Europie, a może najbardziej wolnym. To znaczy, jeżeli popatrzymy na cały rynek medialny, to jest absolutnie, to jest Eldorado wolności. Mhm. Tak? To jest ten, i też się zgadzam, że Platforma i PSL próbowali domknąć system. Znaczy oni mieli wszystkie instrumenty, bo mieli i media prywatne, i media publiczne. Tak? Teraz media publiczne się otworzyły, czyli jest, nie ma domkniętego systemu, tak? Ale teraz my musimy popatrzeć na to, co się dzieje w mediach publicznych, bo tam ważna jest dobra wola, a nie zła wola. Znaczy jak ktoś ma dobrą wolę, to może być, to może, bym powiedział, otwierać media i prowadzić tak. Taką... Panowie, przecież oglądamy telewizję, są różne bardzo ciekawe programy publiczne, dzwonią Polacy z Niemiec. Polaków mamy tam prawie 2 miliony, prawda? Nawet nie są uznani za mniejszość narodową. Ale to inna sprawa. Dzwonią ci nasi rodacy i mówią, że o tym, co się dzieje w Niemczech, dowiadują się z polskich mediów. Zauważyliście, tak? Te wszystkie wydarzenia z udziałem islamistów, te wszystkie tragiczne wydarzenia, jakie tam się pojawiają, media milczą, verboten, bo władza milczy. Przecież widzimy, że w Polsce to funkcjonuje zupełnie inaczej, że ta swoboda jest. Krzysztofie, zwracam się do Krzysztofa Skowrońskiego, szefa SDP. Czy jak rozmawiałeś w Kolonii byłeś w Berlinie. W Berlinie, czyli tam jest też jakaś filia Deutsche Welle. To powiedziałeś coś na temat niemieckich mediów na zasadzie pewnej retorsji i odpowiedzi, no bo przecież nie możemy się bronić w ten sposób, mówiąc, nie, to nieprawda, co panowie o nas tu piszecie. Nie, jest wręcz przeciwnie. Czy nie lepiej byłoby pokazać właśnie, jak funkcjonują niemieckie media? Głównym tematem rozmowy media niemieckie nie były na spotkaniu naszym w Berlinie. Oczywiście pojawiały się twierdzenia o politycznej poprawności niemieckich mediów i oczywiście przykład z nocy sylwestrowej i z takim przemilczaniem informacji, która jest informacją bardzo istotną przez wszystkie solidarnie media niemieckie, to oczywiście się pojawiło. Natomiast ja myślę w ogóle, że to jest początek, znaczy, że mamy bardzo dużą pracę do wykonania, tak? Bo to spotkanie z niemieckimi dziennikarzami to było pierwsze spotkanie, czyli pierwsze zmierzenie się dwóch temperamentów i dwóch opisów tego, co się dzieje w Polsce i tego, co się dzieje w Europie. I przy następnym spotkaniu oczywiście też będziemy o tym mówić, o tym, co naszym zdaniem dzieje się w niemieckich mediach, tylko oni tym żyją, oni są poprawni politycznie, oni nie potrafią zrozumieć tego, o czym my możemy mówić, mówiąc o wolności słowa. Naprawdę. Znaczy w niemieckim jeszcze jedną rzecz tylko powiem, bo Niemcy, Trybunał Konstytucyjny niemiecki stwierdził, że jest ta trzecia płeć, prawda? I co jest problemem niemieckim teraz? Co jest problemem niemieckim? Zaimek dla tej płci, tak? To znaczy, że teraz musi odpowiedzieć gramatyka i nauka, jak tą trzecią płeć określić. No jest mężczyzna, jest kobieta i co? I to, tak? To nie może być to, bo to jest obraźliwe. Nie możesz powiedzieć, to jest pan, to jest pani, a to jest to, tak? Czyli musisz wymyślić całą gramatykę, a do tego mają jeszcze większy i poważniejszy problem. I ja to pokazuję, jak się trudno z nimi rozmawia, tak? Bo oni mają problem z tym, że komputer jest płci męskiej, tak? A dlaczego jest płci męskiej komputer, a nie powinien być innej płci? A jak nie chcesz płci komputera, to powinna być inna płeć. Czyli oni są... Rodzaju, nie płci. Rodzaju, tak. Oni są, mają zupełnie gdzie indziej teraz swoje myśli umieszczone, tak, więc ale trudno się z nimi rozmawiać. Pytanie znacznie ważniejsze. No niestety ja nie odpowiem na to pytanie. No nie śledzę na co dzień prasy niemieckiej, chociaż trochę tam po niemiecku łapię. Ale czy byli jacyś dziennikarze, którzy protestowali przeciwko takiemu orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego? Bo ja sobie wyobrażam, gdyby nasz Trybunał wprowadził tu trzecią płeć, to znalazłyby się setki, jeśli nie tysiące dziennikarzy, którzy by to starali się wyśmiać. Ja u nas w ogóle to tak, to na pewno. Ja nie słyszałem o dziennikarzach, ale tu nie jestem pewny. To widzę, że tam stoi ten komputer, czyli ten laptop, czy ten iPad I można było sprawdzić, bo nie wiem, czy przypadkiem episkopat niemiecki nie stwierdził, że to jest, że trzecia płeć, no to jest, no, że trzeba się do tego przyznać. Różni nas podejście do wolności, podejście do porządku. Często zazdrościliśmy Niemcom tego porządku, ale kiedy się ich bliżej pozna, okazuje się, że ten porządek jest po prostu wymyślony, który tłami ludzką aktywność, wolność, swobodę myślenia. Ja bym próbował, tak jak to robią niektórzy polscy dziennikarze, pisząc artykuły do niemieckiej prasy, negatywne o Polsce, próbowałbym odwrócić trochę tę sytuację jednak. Może zainteresować Niemców innym spojrzeniem na ich rzeczywistość. Nie wiem, czy to jest możliwe. To jest pewnie dobry postulat i myślę, że to jest zadanie dla najbliższego naszego zjazdu, który w przyszłym tygodniu się, w tym tygodniu, przepraszam, już pod koniec będzie się odbywał, bo też możemy spróbować dokonać analizy sytuacji w mediach niemieckich, czy ogólnie w mediach naszych sąsiadów, za pomocą chociażby takiej uchwały, jaką wystosował Związek Zawodowy. Ale ja bym jeszcze zwrócił uwagę na jedną rzecz. Rynku niemieckiego, medialnego rynku niemieckiego, nie znam na tyle, żeby go oceniać. Natomiast jest ogólnoświatową tendencją polaryzacja mediów, wielka polaryzacja, polegająca na tym, że media przechodzą w skrajne bieguny w ocenie i opisie rzeczywistości, szczególnie rzeczywistości politycznej. Widać to bardzo wyraźnie na przykładzie rynku amerykańskiego. Tu jest mi dużo łatwiej ocenić, oglądać ze względu na to, że tam się uczyłem dziennikarstwa i tam pracowałem jako dziennikarz. Między innymi, kiedy pracowałem w CNN-ie, no było to już paręnaście lat temu, nie doświadczałem tego, czym CNN jest w tej chwili, czyli jednostronnym przekazem związanym z jedną opcją polityczną. Powstało, na szczęście dla przeciwwagi, powstały inne media związane z inną opcją polityczną. Teraz ostatnio wybór